și un hoodie. Că nu știi ce te așteaptă la Ghost Hosuri. Yeah, yeah. Nu se tanto spooky wave. Cred că mă întorc, where my mag at? Știe că sunt troll, yeah, hell, hell. Coco, hala, what up? Fendi, ala, what up? Crazy, ata, what up? Forbes, Koda, what up? Jimmy Choo, what up? Fuck the crew, what up? Nu ești tu, what up? Gucci shoe, what up? Pardon că sunt mato, scoate afară, frige, arde un aloc. Printre noi scoatru, fato, deci alegi pe altul iar. O să scrie despre mine în ziar. Oricum mă știi că alerg doar după cașcaval. Ce să fac, ce să trag, ce să am. Oricum sunt un tsunami, n-am voie pe val. Tocmai cheltuit un milion. Dacă îi e sete, o servim Dom Perignon. Face fețe, cred că e de la stap, așa, pardon. Nu îi spun nimic, vine ea ușor, ușor. Coco, hala, what up? Fendi, ăla, what up? Crazy, ăta, what up? Forbes, Koda, what up? Jimmy Choo, what up? Fuck the crew, what up? Nu ești tu, what up? Gucci shoe, what up? Coco, hala, what up? Fendi, ăla, what up? Crazy, ăta, what up? Forbes, Koda, what up? What up, fuck the crew, what up, nu ești tu, what up, Gucci shoe, what up.